آیت نمبر 230 کو دیکھتے ہیں. وَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور اگر وہ طلاق دے اس عورت کو تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے. پھر اگر وہ شوہر طلاق دے دے اس کو تو پھر گناہ نہیں ان دونوں کو اس بات پہ کہ وہ رجوع کریں دونوں, لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وہ بیان کرتا ہے ان کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. یہاں ایک اور اینگل سے طلاق ہی کے موضوع میں بات کی گئی. میں چاہوں گی کہ بات کو شروع کرنے سے پہلے آیت میں کچھ ضمائر آپ کو لکھا دوں کہ کون سی بات کیا مطلب ہے. فَإِن تَلَّقَهَا, پھر اگر وہ طلاق دے اس کو. اس کے نیچے ایرو لگائیے اور اس کے تھوڑی ڈسکرپشن لکھیے. کون؟ پہلا شوہر بیوی کو. کون سی طلاق؟ تیسری طلاق. فَإِن تَلَّقَهَا, پھر اگر پہلا شوہر طلاق دے اس عورت کو تیسری بار. فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پھر وہ عورت نہیں حلال اس کے لیے. اس کی ڈسکرپشن میں لکھئے وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی. ہو کی ضمیر ہے اس میں پہلے شوہر کی طرف. مِم بَعْدُ, اس کے بعد. بعد کس کے بعد؟ تیسری طلاق دینے کے بعد. کب تک؟ حتی, یہاں تک کہ. تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, وہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر سے. تو یہاں تن کے ہاں یعنی وہی عورت جس کو پہلے شوہر سے تین طلاقیں ہو چکی, چھوڑ چکا, اب وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے. زوجن غیرہو کیا ہے؟ دوسرا شوہر. فَإِن تَلَّقَهَا, پھر اگر وہ طلاق دے اس عورت کو. اب کون کس کو طلاق دے رہا ہے؟ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے رہا ہے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے اس عورت کو تو پھر کیا ہوگا؟ فلا جناح, تو نہیں گناہ. علیہما, ان دونوں پر. کن دونوں پر؟ اب اس کے نیچے لکھئے پہلا شوہر اور بیوی, ان دونوں کو گناہ نہیں ہوگا. کس بات پہ؟ کہ این یتراجع, کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. یہ دونوں رجوع کرنے سے مراد کون ہے؟ کہ پہلا شوہر اور یہ بیوی اب دوبارہ نکاح کر لیں. یہاں رجوع کا لفظ نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی, معاملہ ختم ہوا. اب اگر پہلے دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں گناہ نہیں. لیکن شرط ایک ہی ہے دوسرے نکاح کی, ان ظن ان یقیم حدود اللہ, وہ دونوں سمجھے. کون دونوں سمجھے؟ ظن کے نیچے لکھئے پہلا شوہر اور بیوی. کیا سوچیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے؟ کیسے؟ یعنی کہ اب دوبارہ وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے پہلے معاملہ بگڑ گیا تھا, خرابی کی طرف آ گیا تھا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. کون سی؟ یہی والی کہ پہلے شوہر کی طلاق کے بعد دوسری جگہ عورت کا نکاح ہوا, فطری طور پہ ہوا, اور اس میں کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد پھر وہاں نہیں نبھی, کچھ عرصہ گزر گیا. اب اس عورت کو اس دوسرے شوہر سے بھی طلاق مل گئی یا بیوگی ہو گئی, عورت اس کی عدت بھی پوری کر چکی. اب اس کے بعد جس طرح دوسرے لوگ اس کو نکاح بھیج سکتے ہیں پیغام نکاح کا, اسی طرح اگر پہلے شوہر نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا اور عورت اور اس کے ولیوں نے سوچا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور اب یہ اچھی زندگی گزاریں گے, تو دوسرے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, جیسے کہ کسی اور مرد سے بھی ہو سکتا ہے. یہ تھا وہ چھوٹا سا حکم ایک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی, جس کو آج کچھ لوگوں نے حلالہ کے نام سے معروف کیا, اور اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پیش کی گئیں جو حقیقت میں نہیں تھیں. بات صرف اتنی ہے کہ جب ایک جگہ سے طلاق ہو گئی, تینوں طلاقیں ختم ہوئیں, اب اس کے بعد اگر بیوی دوبارہ اس شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے دیے تھے، سوچ لیتے سمجھ لیتے، جب نہیں کر سکتے تھے تو پھر پہلے ہی انسان سوچ لیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب اتنا سوچنے کا موقع مل جائے تو پھر اس کے بعد تو انسان صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے. لیکن معاملہ ہمارے ہاں کہاں بگڑا کہ جب ہم نے طلاق دینے میں جلدی کی اور ایک ہی جھٹکے میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دیا چھوٹی سی بات پہ، اور جو ہی وہ معاملہ ہوا تو اب کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ٹوٹ گیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. دل میں ایک چپکلش ہوئی، ایک افسوس ہوا، اب کیا کریں؟ تو اس کے طور پہ لوگوں نے حلالہ کا نظریہ اخذ کیا. تو سوال ہو سکتا ہے کہ حلالہ سے کیا مراد ہے؟ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، لیکن پھر وہاں بھی نباہ نہیں ہوا، پری پلانڈ نہیں بلکہ اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا، اور ایسا ہو سکتا ہے، ایک انسان بیمار ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے نا، تو شادی بھی ایک جگہ ٹوٹے تو دوسری جگہ پھر بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں کوئی بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے، یا اس عورت کی کوئی منحوسیت نہیں ہے، یا اس عورت ہی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب دوسری جگہ نباہ نہیں ہوا اور عورت نے طلاق ہو گئی اس کو وہاں سے، اب اگر پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. طلاق کے بعد دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اسی طرح جائز ہے، لیکن اگر اس کو کسی سازش کے تحت نکاح دوسری جگہ کرایا جائے یہ جائز نہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے یعنی سیکشل ریلیشن شپ سے پہلے انہیں طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ نکاح کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شادی ہونے کے بیچ میں دوسرے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات کا قائم ہونا بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوتی. اس کے برعکس آج ہمارے ہاں حلالہ کے نام پہ جو ایک ٹرم مشہور کر دی گئی، تو میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا ہم سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حلالہ میں اور عام نکاح میں کیا فرق ہے، ہم ایک تقابل کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ظلم کس پہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اندر رخصتیں دی ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے، بعض دفعہ لوگ اسی کو ایک مشکل بنا لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اصل میں یہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. ایک عورت، اس کو طلاق ہوئی، ظلم ہوا اس پہ، اب بات بدل گئی. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ اس کو کہا جائے کہ نہیں وہ جلدی میں ہو گئی تھی، غصے میں ہو گئی تھی، نیت کچھ اور تھی، وہ کام ہو نہیں سکا، چلو لاؤ اب دوبارہ نکاح کرتے ہیں. پتہ چلا کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، اب اس کی کسی اور جگہ شادی کی جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ مرد اس کے ساتھ 1 یا 2 دن گزارے گا اور اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے گا، پھر اس کے بعد اس کی پہلے شوہر سے شادی ہوگی. ذرا سوچیے ایک عورت پہ کتنے حملے ہوئے، پہلے طلاق کا شکار ہوئی عورت، نئی جگہ ایک اجنبی سے جس سے کوئی ذہنی رجحان نہیں، کوئی میلان نہیں، پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کوئی بسنے کا ارادہ نہیں، گھر نہیں بن رہا بلکہ ٹوٹنے کے لیے دوبارہ بن رہا ہے، پھر نکاح ہوا، اس نکاح والے دن اس عورت کی کیا فیلنگس ہوں گی؟ 1-2 دن گزرے، ہو سکتا ہے معاملہ اچھا لگے، پہلے سے اچھا لگے یہ شوہر، اس میں اخلاق اچھا ہو، اب اس سے دل جڑا تو اب کہا نہیں اس سے دوبارہ طلاق لو، تیسری چوٹ اس عورت پہ پڑی، پھر اس عورت کے ساتھ پھر دوبارہ 3 ماہ کی عدت گزرے گی، پہلے 1 عدت گزاری طلاق کی، اب دوسرے شوہر کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا، پھر اس کے بعد تیسری بار دوبارہ اس کو اسی مشکل میں ڈالا گیا اور اب پہلے شوہر سے نکاح کیا. عورت کھیل نہیں بن گئی، مرد کا کیا بگڑا، اسے کیا سزا ملی؟ اس نے تو دوبارہ نکاح کر کے اپنا حق پھر محفوظ کر لیا، جو بیتا وہ عورت پہ بیتا. کیا عورت کے اندر دل نہیں، کیا اس کے جذبات نہیں، کس ذلت کے مقام پہ عورت کو کھڑا کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ نیا شوہر عورت کے سارے حالات سے واقف ہو گیا. کیا یہ ایک حیا کو بات زیب دیتی ہے؟ ہو سکتا ہے نئے شوہر سے دل ملے، اچھا لگے، اب بعد میں دوبارہ پہلے شوہر کے پاس گئی، بھی پیچھے والے شوہر کی یادیں اس کے دل میں اٹک گئیں. بات صرف اتنی سی تھی کہ دوسری جگہ سے فطری جدائی کے بعد پہلا شوہر بھی دوسرے مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، چاہے تو رشتہ قبول ہو چاہے تو نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح اور حلالہ میں تقابل کروں گی آپ کے سامنے. عام نکاح میں حکم کیا ہے کہ اعلان ہوگا، حلالہ میں عموماً اعلان نہیں ہوتا. مسجد میں آ کے دو چار لوگ بیٹھ کے ڈھکے چھپے ایسا معاملہ کرتے ہیں. عام نکاح کے اندر ولیمہ ہوتا ہے، حلالہ میں کوئی ولیمہ نہیں ہوتا. نکاح کے موقع پہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، حلالہ کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے اس کے تحفے تحائف نہیں ہوتے. عام نکاح میں گھر بسانے کے لیے ارادہ ہوتا ہے، ساتھ نبھانے کی باتیں ہوتی ہیں، حلالہ میں نیت شروع سے ہی خراب ہے، گھر بگڑنے والی بات ہے. پھر آپ دیکھیے مقصد کا فرق ہے. نکاح ہوتا ہے تو بچے پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ حلالہ کی صورت میں اگر کوئی جنسی تعلق قائم بھی ہوتا ہے تو کیا یہ رکھا جاتا ہوگا ذہن میں کہ بچہ پیدا ہو؟ کبھی بھی نہیں. پھر تو ساری کھیلی بگڑ گئی، پھر تو وہ معاملے ہی لمبے ہو گئے. پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں عورت کی اجازت لی جاتی ہے، جبکہ حلالہ کرنے میں عموماً عورت کی اجازت نہیں لی جاتی، صرف پہلے شوہر سے حلال کرنے کی نیت سے نکاح ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں کف دیکھا جاتا ہے. کف کیا ہوتا ہے؟ عورت اور مرد کی برابری، ہر حساب سے، اسٹیٹس، ذہنی انڈرسٹینڈنگ، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. حلالہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے نام پہ ہی اپنے آپ کو پیش کر دے اجنبی انسان سے، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ عمروں کا بڑا فرق ہوتا ہے، چھوٹی ینگ بچیوں کے نکاح حلالے کی صورت میں بڑی عمروں کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھے گئے، تاکہ بس ایک دفعہ جائز ہو جائے کام. پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح جو ہوتا ہے اس میں مہر ہوتا ہے، حلالہ میں عموماً مہر نہیں دیا جاتا، نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے عام نکاح ہوتے ہیں تو اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اتنوں کی دعاؤں کے ساتھ لڑکی جاتی ہے اپنے گھر میں، حلالہ میں ایسا نہیں ہوتا. عام نکاح میں عموماً لوگ جہیز دیتے ہیں، حلالہ میں جہیز نہیں ہوتا. عام حالات میں شادی خوشی کا موقع ہوتی ہے، کیا حلالہ کے ذریعے کی گئی شادی جو ہو رہی ہے چند دن کے لیے وہ بھی خوشی کا موقع ہوگی؟ نکاح میں مبارک دی جاتی ہے، اس میں کوئی مبارک نہیں دی جائے گی. عام نکاح میں دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اس میں عورت کو اس طرح نہیں تیار کیا جاتا. خاندان والے جمع ہوتے ہیں عام شادیوں میں، اس میں خاندان والے جمع نہیں ہوتے. آپ بتائیے کہ ملا کیا؟ اس ساری چیز کی ضرورت کب پیش آئی؟ کبھی آپ غور کریں گے نا تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ساری خرابیاں شروع ہوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے. جب آپ نے ایک ساتھ دے دی تو اب انسان کچھ تو کرے گا، تو ایسے کام کرنے پہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو انتہائی ناپسند کیا کہ جو کسی کے ساتھ صرف اس لیے تعلق جوڑے کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے یا جائز قرار دے دے. آپ نے اس کو کرائے کا سانڈ کہا، کہ جو کسی ایک عورت کے ساتھ دوسری معاملے کے ساتھ کرے. یہ بیہقی کی روایت ہے، ابو داؤد کی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ نے فرمایا، حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت ہے، اور حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ یعنی تیس المستعار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے گی. شرم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وہ عورت بعد والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. ہاں نہیں نبھی طلاق ہو گئی، عام حالات تھے، پہلے سے سوچا ہوا نہیں تھا، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. شرط اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہو کے ٹوٹی تھی اب دوبارہ اس کو لا رہے ہیں تاکہ جو ظلم و ستم نہیں توڑ سکے وہ اب توڑیں گے، ایسا نہ ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ اللہ کی حدیں ہیں جو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے علم رکھتی ہے، یعنی ان باتوں سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے سے ڈرنے اور بچنے کا ارادہ ہے، اور اگر کوئی نفس کی بات سننے والا ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ کتنی ضرورت ہے نا ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی، اور وہ لوگ ان چیزوں کے ساتھ اپنے گھر توڑ رہے ہیں. کس طرح سے ہمارے ارد گرد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل نا آگاہ ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ایسے معاملات کے ساتھ انسان کتنا گناہگار ہو جاتا ہے. کسی طرح ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی چیزیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل دین ہے. اور کتنی ضرورت ہے ایسے مسائل کو عام لوگوں کی پہنچ میں کرنے کی کہ تاکہ لوگ ٹوٹے ہوئے گھروں کو بچا سکیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور آیت، اگلی آیت میں تھوڑی سی اور بات ہے، اس کو دیکھ کے اور پھر اوور آل ہم اسلام کا نظریہ طلاق اور یہ ساری چیزوں کو ایک سٹریچ میں دیکھیں گے. آیت نمبر 231 کو دیکھیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو. اجل سے یہاں کیا مراد ہے؟ عدت، مقرر مدت کو کہتے ہیں نا اجل، تو عدت بھی چونکہ گنی چنی ہوتی ہے، یعنی جب عدت پوری کرنے لگ جائیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، یعنی طلاق نہ دو. روکنے سے مراد جہاں کیا ہوگا کہ ان کو اگلی طلاق نہ دو. بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے روک لو، جب عدت گزرنے سے پہلے ہی ان عورتوں کو روک لو. او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کر دینا ہے ان کو معروف طریقے سے، یعنی متع طلاق دو. اگر چھوڑنا بھی پڑے تو کچھ دے دلا کے دو، چھوڑو. یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو بھاری زیورات پہنائے اور زیورات سے منہ دکھائی کی، اور طلاق ہوئی تو سب چھین لیا، بلکہ جیسے اچھے دنوں میں کچھ دیا تھا اب رخصتی کے وقت بھی کچھ دے دو، معروف طریقے سے دو. لیکن یاد رکھو، ولا تم سکوہن دیرارن، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکنا، یعنی رجوع صورت کے لیے نہ کرو کہ ذرا مزید اس کو تکلیف دے دوں، لتاعت دو تاکہ تم زیادتیاں کرو. اور اگر تم نے ایسی کی باتیں تو پھر یاد رکھو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کیا یعنی ایسا کام کیا، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے جب وہ کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ظلم انسان پہ خود ہی ٹوٹتا ہے. کسی پہ ظلم کرنے والا اپنے اوپر ظلم ڈالتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، کھیل نہ پکڑو اس سے. یہ نہ سمجھو کہ یہ گھر گھر کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بلکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. نعمت جہاں کیا ہے؟ اسلام. اللہ کی اس نعمت کو دیکھو کہ اس نے تمہیں ایک اسلام جیسی نعمت دے دی، اتنی خوبصورت چیز دے دی، اس سے پہلے کیا تھے؟ ان حالات پہ غور کرو. اتنے خوبصورت قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اتارا کتاب اور حکمت میں سے. حکمت سے یہاں مراد تعلیمات نبوی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. یا اِذُكُم بِهِ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی، کس کی؟ یہ جو اوپر بات ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، ان کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ. واتقوا الله واعلموا، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے. اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر عدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لیتا تھا، اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتا تھا، اس طرح اس کو نقصان پہنچاتا اور لٹکائے رکھتا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ابن جریر نے سدی سے روایت کیا، ثابت بن یسار نامی ایک انصاری شخص تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جب ان کی عدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا، پھر اسے تکلیف پہنچانے کی خاطر طلاق دے دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ان کو ظلم کی خاطر نہ روکو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑے کے اوپر واقعہ موجود ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حالات کی نوعیت کے مطابق نازل کیا تاکہ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں. اور یہ جو حصہ آیت کا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ خُزُوًا، اس کی بھی شان نزول آتی ہے، ابن ابی عمر نے اپنی مسند میں اور ابن مردویہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی طلاق دیتا تھا، پھر اس کے بعد کہتا میں تو کھیل کر رہا ہوں، اور غلام کو آزاد کرتا اور کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ سمجھو. اور ابن منظر نے عبادہ بن سامت سے اسی طرح روایت کیا، اور اسی طرح اور روایتیں ابن مردویہ میں ابن عباس اور ابن جریر سے بھی روایتیں موجود ہیں. یہ ساری روایتیں آپ کو مل سکتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ عورت کو تکلیف نہ دو، طلاق اور رجوع کو عورت کی تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک دم بسے بسائے گھر کو نہ توڑ دو. اسلام میں گھر کا ٹوٹنا انتہائی ناپسندیدہ. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا کہ آہستہ آہستہ کرو، ایک دم نہ کاٹو بلکہ پہلے رگ کاٹو، پھر خون نکلے تو پھر اس کے جسم یعنی اس کی گردن کو جسم سے الگ کرو. کہاں ایک عورت جو گھر والی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ اس کا تھا، اور آپ ایک دم اس کو کہتے ہیں کہ اب تم کچھ بھی نہیں رہی، نکل جاؤ گھر سے. ایک عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، سیاہ سفید کی مالک ہوتی ہے، سارے راز اس کو پتہ ہوتے ہیں، گھر میں کیا ہے، بیوی شوہر خاندانی معاملات، کتنا ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، کئیوں کے رشتے ہو رہے ہیں، کسی کو لینا ہے کسی کو دینا ہے. ایک دم میاں کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دی. آپ اپنے آپ کو پوچھئے، ایک عورت ہونے کے ناطے کوئی یہ پسند کرے گی؟ کیا وہ طریقہ جو آج ہمارے ہاں معروف ہے اور یہ طریقہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کے ریفرنس سے دیکھا، اس میں کوئی مماثلت بھی ملتی ہے؟ مجھے تو نہیں ملتی. آپ اخباروں میں دیکھ لیں، روحانی مسائل دیکھ لیں، سوالوں کے جوابات دیکھ لیں، لوگ بیچارے ترسے ہوئے، بکھرے ہوئے. آپ ذرا سوچیے، عدت کے 3 مہینے جو ہیں وہ رجوع کا حق تھا. نیگوشیٹ کرو، پھر سوچ لو، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرو، عورت کا ذہن تیار ہو جائے، تم لوگ آپس میں دوبارہ رہنے کے امکانات پہ غور کر لو، نہیں بنتا تو پھر اس کے بعد تم سوچو. ایک طرف تو ادھر جلدی کی اور دوسری طرف ادھر جلدی کی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ کیا ایسے تمام کیسز جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایک ہی موقع پہ 3 دفعہ کہہ دیا طلاق، تو کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ تو میں چاہوں گی کہ یہ بھی واضح کر دوں تاکہ شرح صدر رہے آپ کے پاس. تو اب دیکھیے کہ جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کہ جب بیوی پیریڈ سے پاک ہو پھر اس کے بعد اس کو بغیر صحبت کیے طلاق دے دی جائے، ایک دفعہ کہہ دیا جائے. اگر مرد ایک دفعہ کہنے کے بعد خاموش رہتا ہے لیکن وہ 3 مہینے بیوی اسی کے گھر میں رہتی ہے، بناؤ سنگھار کرے گی، سب کچھ کرے گی، بیوی بن کے رہے گی، مرد رجوع نہیں کرتا، جب 3 ماہ گزریں گے، یعنی 3 ماہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ ایک جنرل لفظ ہے، ادروائز وہی 3 کرو ہیں، تو اس کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے. لیکن راستہ کیا کھلا رہتا ہے کہ اگر مرد چاہے تو بیوی کو دوبارہ نکاح کر کے بسا سکتا ہے. ایک دفعہ طلاق کہہ دے تو بھی ہو سکتا ہے ایسا، دو دفعہ کہہ دے تو بھی ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ کہہ دے گا تو پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے. ہم سب کو اس معاملے میں صحیح علم پانے کی ضرورت ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے آپ کو خسارے والوں میں رکھے کہ میں نے دین کو کتنا مشکل کیا تھا. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ دین پڑھنے سے زندگی مشکل ہوتی ہے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی آسان ہوتی ہے. لاعلمی ایک بوجھ ہے، ایک طوق ہے گردن کا، جب یہ اتارتے ہیں تو اسلام کی سہولتیں، اس کی رخصتیں دکھتی ہیں. تو اس میں طلاق کو اگر ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں، ناپسندیدہ ہے لیکن جائز ہے. کب ہوگی؟ جب اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا حق ادا ہی نہیں کر پا رہے، اس قسم کی بات ہو گئی. دوسری بات طلاق کے ناطے سے جو کہنا چاہوں گی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی جبر کے ساتھ طلاق دلوا دے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح خاوند جو ہے اگر عاقل یعنی عقل مند، عقل والا مراد یہ کہ سمجھدار، باشعور، بالغ نہ ہو تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، رفی القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستيقظ، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے. کون سے قلم؟ گناہ اور ثواب لکھنے کے، یا ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. کون؟ سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، یعنی خواب میں کوئی قتل بھی کر دے تو اس کو اب حد نہیں لگائیں گے، سویا ہوا تھا. اسی طرح نابالغ لڑکا بالغ ہونے تک، اور مجنو یعنی کریزی، پاگل، دیوانہ شعور میں آنے تک. تو پہلی چیز کیا پتہ چلی؟ کہ شوہر عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آزادی سے کرے. پھر اسی طرح دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ جبری کوئی طلاق دلوا دے، بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا مجبور کر دیتا ہے کہ دیا جائے، تو اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں اور اس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی بات. آپ نے فرمایا، رفی عن امت الخطاء و النسیان و ما استکرہوا علیہ، یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، میری امت سے خطا، نسیان، نسیان ہوتا ہے بھول، یعنی غلطی سے بھول کے کچھ کر دینا، اور خطا ہوتی ہے مسٹیک، اور جس پر اکراہ کیا جائے یعنی جبر کیا جائے، ان سے قلم اٹھا لیے گئے یعنی ان سے نہیں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو طلاق کے بارے میں اہم ہے، پوائنٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی، کہ طلاق کے لیے نکاح ہونا لازم ہے، حقیقتاً رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں پھر طلاق ہوگی. بعض لوگ، بلکہ کسی ایک نے شیئر کیا کہ ان کے شوہر غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اس طلاق کے بعد حلالہ کر کے اگر دوبارہ مجھ سے پھر نکاح کرو تو بھی طلاق دیتا ہوں. یہ ہے زبان کا بے روک ٹوک استعمال، ناجائز ہے یہ بات کہنا. یعنی وہ نکاح بھی ہوا ہی نہیں جس کے لیے آپ نے پہلے طلاق دی، تو وہ بڑی پریشان تھی کہ کیا اگر زندگی میں کبھی ان سے میں نے نکاح کیا تو کیا میرا ٹوٹ جائے گا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ انسان کو گناہگار کر دیتی ہیں. تو چیز وہی اپنی ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو. اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے فلاں کی بیوی کو طلاق دے دی، وہ آپ کی نہیں تھی تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی. تو لہٰذا بیوی ہونا شرط ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس سے یہ کہ طلاق کے لفظ بولے جائیں، یعنی تین رک چیزیں ہیں طلاق کے پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے. شوہر مکلف ہے، دوسری چیز بیوی جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اور تیسری چیز وہ لفظ جو طلاق کے ہیں، یہ تیسرا رکن ہے. اب طلاق کے لفظوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ بعض لوگ کنائے سے بول دیتے ہیں، یعنی واضح طور پہ لفظ ہونے چاہیے. بعض لوگ دل میں نیت کر لیتے ہیں میں نے طلاق دی، زبان سے نہیں بولتے تو طلاق نہیں ہوگی. آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں جب تک زبان سے نہ بولا جائے دل میں خیال رکھا جائے تو طلاق نہیں ہوتی. یعنی صریح لفظ ہونے چاہیے, یا لکھے ہوئے ہوں یا بولے ہوئے ہوں. صرف دل کے ارادے سے طلاق نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ان اللہ تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها. کلام یا عمل کرنے سے دل کے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ طلاق کو اگر آپ مختلف نوعیتوں سے دیکھیں, مختلف اقسام میں دیکھیں, تو ایک لفظ آپ پڑھیں گے طلاق سنی, سنت کے مطابق طلاق دینا. یہ کون سی ہوتی ہے؟ جو طریقہ بھی آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا کہ جس توہر میں پاکی ہو, جمع نہیں ہوا, بیوی شوہر کا تعلق نہیں ہوا, طریقے سے مرد اگر طلاق دیتا ہے تو یہ سنت کے مطابق ہے اور یہ جائز ہے. سورۃ طلاق میں آتا ہے, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی, لوگوں سے کہہ دو جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو. یہ مراد ہے, یعنی بالکل پیریڈز ہونے کے بعد شروع دور میں. ایک دوسری طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق بدی کہتے ہیں, بدت سے با دال عین جا, بدعی. یہ کون سی ہوتی ہے؟ کسی عورت کو پیریڈز میں طلاق دے دینا, نفاس یعنی بچے کی ڈیلیوری کے 40 ڈیز کے اندر اندر طلاق دینا, یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں جمع کر چکا ہے. یہ اور چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے, ایک بار ہی یہ لفظ کہہ دینا کہ تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. یوں کہنا کہ تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. یہ بدعی اور ناجائز انداز کی طلاقیں ہیں. ایسی ہی طلاق پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا, جو ابھی آپ کو میں نے لیسن میں کوٹ کروائی تھی حدیث. آپ نے فرمایا کہ انتظار کر یہاں تک کہ طہر کے بعد حیض آئے, پھر پاک ہو, پھر اگر چاہے تو طلاق دو, چاہو تو ساتھ رکھو. پھر ایک اور چیز جس کو جاننا آپ کو فائدہ دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ایک ہی کلمے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو آپ نے اس کو فرمایا, ایل ابو بی کتاب اللہ و انا بین اظہرکم. نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. میں تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ کی کتابوں سے کھیلا جا رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے کہ تم کھیل بنا رہے ہو. لیکن ایسی طلاق ہو جاتی ہے, یہ یاد رکھیے گا, طلاق بدعی ہو جاتی ہے, رشتہ ازواج ختم ہوتا ہے, لیکن شوہر گناہ گار ہوگا. کس صورت میں؟ پیریڈز میں دے دی, نفاس کی حالت میں دے دی, یا ایسے توہر میں دے دی جس میں مرد بیوی سے تعلق قائم کر چکا. اور چوتھی صورت ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 دفعہ یا اس سے زیادہ کہہ دیا, لوگ تو ملینز ٹائم کہہ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی لیکن دینے والا گناہ گار ہوگا. تیسری ایک صورت ہوتی ہے طلاق بائن کی. بائن کون سی طلاق ہے؟ کہ جس میں عدت ختم ہونے کے بعد نئے نکاح کا اختیار موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کی صورتیں کون سی ہیں؟ مرد نے 1 طلاق دی یا 2 دی اور خاموش رہا, عدت گزر گئی, اس کے بعد طلاق بائن ہو گئی. یعنی کسی بھی موقع پہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بدل سکتا ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. دوسری طلاق بائن کی صورت ہوتی ہے خلع. عورت نے مرد سے مال دے کے خلع خرید لیا, اب عدت 1 مہینے کی گزری, اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر عورت اس کے رشتے کو قبول کرے گی. تیسری ایک صورت ہوتی ہے جس میں مرد عورت بغیر, یعنی آپ اس کو بریکٹس میں لکھ سکتے ہیں طلاق بائن کے, کہ جس میں بغیر حلالہ کے بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس شوہر سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے کھلے کھلے مسئلے ہیں, اور آج کتنے لوگ محروم ہیں ان چیزوں سے, محسوس بھی نہیں کرتے اس چیز کی ضرورت کو. کہ لوگ یہی سوچتے ہیں نا, جب خدا نہ خواستہ معاملہ ہوا تو کسی علم والے سے پوچھ لیں گے. تو بہرحال وہ طلاق جس کے اندر عدت ختم ہونے کے بعد بغیر کسی دوسرے نکاح کے نکاح ہو سکتا ہے, پہلی صورت اس کی مرد نے رجائی طلاق دی تھی, یعنی طلاق دی لیکن خاموش رہا, 1 دفعہ بھی دے دی اگر, دوسرے ماہ بھی دے دی, تیسری جب تک نہیں گئی, عدت گزر گئی, اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. کل کے رکوع کی پہلی آیت انشاءاللہ اس مسئلے کو مزید واضح کرے گی. دوسرا اس کا طریقہ کیا؟ خلع. عورت نے خلع لے لیا, نکاح ٹوٹ گیا, معاملہ ختم, 1 مہینے کی عدت ختم, بعد میں احساس ہوا کہ زیادتی ہوئی یا کرنا چاہیے تھا معاملہ اور, تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تیسری صورت ہوتی ہے کہ کسی منصفوں نے طلاق دلوا دی. شروع میں آپ کو جو بتایا کہ چوتھے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں میں سے کوئی بیٹھیں گے, میاں اور بیوی دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی نہیں طلاق دینی تھی یا لینی, لیکن اوپر کے خاندان کے لوگوں نے کر دیا. لڑکی کا باپ غصے میں آ گیا, اس نے کہا نہیں نہیں مجھے طلاق لینی ہے. ادھر سے لڑکے والوں نے کہا نہیں ہم نے دینی ہے. تو اگر ان کے ماں بہن دونوں میاں بیوی کے منصفوں نے طلاق دی جبکہ وہ محسوس کرتے ہوں کہ طلاق نکاح کے باقی رہنے سے زیادہ بہتر ہے, اس صورت میں بھی. چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے رخصتی کے بعد اور جیما سے پہلے, یعنی سم ٹائم شادی ہو گئی لیکن ابھی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا. تو اس صورت پہ بھی, کیونکہ ایسی عورت کی جو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد عدت نہیں ہوتی, آگے آپ پڑھیں گے, تو ایسی صورت میں بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرواؤں گی کہ بعض دفعہ مرد بیوی کو طلاق کا لفظ بول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے. اب خدا نخواستہ زندگی میں دوبارہ کسی موڑ پہ اس نے دوبارہ اس کو طلاق کہا, تو وہ پہلی جو سوئی ہوئی طلاق تھی وہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ مل کے اب دو ہو جائیں گی. یعنی خطرے میں آ جاتا ہے انسان. لوگ تو غیر اس مشکل میں پڑے بغیر ویسے ہی کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں تین ہو جاتی ہیں, لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی, اس کے بعد کیا ہوا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, رجوع ہو گیا, خوش باش رہنے لگے. چند دن گزرے, کسی بات پہ غصہ ہے, اس نے کہا تجھے طلاق دیتا ہوں. ایک دفعہ کہا نا, لیکن وہ جو پچھلی زندگی میں کہا ہوا تھا نا وہ مل کے, تو یہ اس کی دو بار ہو گئی. اب اس کے بعد اس کو سوچ کے بولنا ہے. اینی ٹائم اس نے اگر 4 دن 10 دن غصے کے میں کسی سال کے بعد دوبارہ اس کو بول دیا کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں, پھر فوراً بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی, پھر حلالہ اور یہ دوسرے شوہر کے بغیر پھر معاملہ نہیں آگے چلے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ کنائے کے لفظ بولتے ہیں, یعنی جیسے طلاق رجعی کا ایک لفظ میں نے پہلے بولا, یعنی ایک ایسی چیز ہے جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے طلاق کے بیچ کے اندر, عدت کے اندر. اس میں عورت کچھ نہیں کر سکتی, مرد کو ہی کرنا ہے. سوال ایک آتا ہے اکثر کہ جی بیوی کہیں رہ رہی ہے, میاں کہیں ہے, یا بیوی محکمے میں تھی میاں سسرال میں تھا. اب ٹائم پورا ہو رہا ہے عدت پورے ہونے کا, اب وہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کیا رجوع کے لیے واقعی اسی لمحے آن دی اسپاٹ دونوں کا ملنا اور تعلق قائم کرنا لازم ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر مرد رجوع کرنا چاہے کسی بھی جگہ, ایک ملک میں ہے, دوسرے میں ہے, بیوی کہیں, تو فوراً یہ کہہ دے میں تجھے واپس لیتا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں. اس میں مسنون کیا ہے کہ دو عادل گواہ بنائے جائیں, لیکن اگر گواہ نہیں بنتے تو شوہر بیوی آپس میں بھی اس چیز کو کنفیس کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی پھر رجوع ہو جاتا ہے. پھر ایک طلاق کے معاملے میں ایک اور چیز آپ کو فائدہ دے گی, اور وہ کیا ہے کہ طلاق میں ایسے لفظ استعمال کرنا کہ ان کے ساتھ نیت طلاق کی ضرورت نہ ہو. مثلا یہ کہنا تجھے طلاق ہے, یا تو متعلقہ ہے, یا میں نے تجھے طلاق دی, اس سے بھی ہو جاتی ہے. نیت نہ بھی ہو, کوئی بیوی کو مذاق سے بھی یہ کہہ دے گا نا کہ تجھے طلاق ہو گئی, تو وہ پھر ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں, طلاق بل کنایا. کنایتن کسی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ مثلا دل سے تو ارادہ کر لے طلاق کا, لیکن لفظ منہ پہ طلاق کے نہ لائے. مثلا مرد بیوی کو کہتا ہے اپنے میکے چلی جاؤ, گھر سے نکل جاؤ, میرے ساتھ کلام نہ کر, اور یہ لفظ بولتے ہوئے دل میں نیت کرتا ہے کہ ہاں میں اس کو طلاق دے رہا ہوں, تو بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر دل میں نیت نہیں کرتا اس کی اور صرف یہ جملے بولتا ہے تو نہیں ہوتی. اصل معاملہ دل کے ساتھ ہے, اس کی دونوں دلیلیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تھی اور لفظ کیا بولے تھے؟ الحقی بی اہلی کی. صحیح بخاری اور مسلم کے یہ لفظ ہیں کہ تو اپنے اہل کے پاس واپس چلی جا, یعنی مکے چلی جا. اب طلاق ہو گئی, لیکن ایک موقع پہ کعب بن مالک ایک صحابی تھے, ان کا معاملہ توبہ کے سلسلے میں آیا تھا, تو ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو مکے بھیج دو. یعنی طلاق نہیں تھی, وہ ایک وقتی معاملہ تھا, تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا الحقی بی اہلی کی. سیم لفظ بولے تھے, وہ مکے چلی گئی اور طلاق واقع نہیں ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ لفظ کوئی بھی بولے جا سکتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو نیت ہے وہی ہوگی. بعض دفعہ لوگ بڑی عجیب و غریب شرطیں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بات فائدہ مند ہوگی. بعض طلاقیں فوری نافذ ہو جاتی ہیں, معلق رہتی ہیں. مثلا کوئی شوہر بیوی کو کہہ دے تو طلاقن ہے, اب یہ کہتے ہی طلاق ہو جائے گی. یا کسی وقت وہ کہہ دیتا ہے, مثلا ایک شوہر ہے بیوی کو کہتا ہے اگر تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق ہے. بس جس وقت وہ بیٹی پیدا ہوگی نا اس کو طلاق ہو جائے گی. کوئی شوہر زبردستی کرتے ہیں, اگر تم گھر سے مجھے پوچھے بغیر نکلی تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے. اب جو ہی وہ گھر سے نکلے گی اس کو طلاق ہو جائے گی. یعنی جب آپ مشروط کر دیتے ہیں کسی چیز کو, ایسی طلاق کو طلاق معلق کہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ہوتی ہے طلاق جس میں اختیار دیا جاتا ہے. مثلا بیوی کو شوہر کہتا ہے تجھے میرے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا اختیار ہے, یعنی تو جو بھی کرے گی وہ ہوگا. اب اگر وہ بیوی کہتی ہے نا میں تجھ سے الگ رہوں گی تو وہ متعلقہ ہو جائے گی. ایسے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دیا گیا تھا. سورۃ الاحزاب میں آپ جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتکن واسرحکن سراحا جمیلا. لیکن آپ کی سب بیویوں نے آپ ہی کو چنا تھا, کسی نے بھی آپ سے فیصلہ نہیں لیا. ایک دو بس چھوٹی سی بات اس میں اور, بعض دفعہ وکیل کے ذریعے سے طلاق بھیجی جاتی ہے, یعنی ریٹن پیپر, اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. کیونکہ حقوق میں وکالت جائز ہے, زبان سے بولنا یا تحریر کرنا دونوں کا ایک ہی حکم ہے. یعنی پیپر جب لوگ بھیجتے ہیں تو جب وہ پیپر ملتے ہیں پھر اس چیز کو کنسیڈر کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے اور ایسے مسائل کو سننے کی سمجھنے کی بہترین توفیق دے. ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کا بیچ میں آیا بھی تھا کہ یہ تین طلاقوں کا معاملہ کیا ہے جو ایک ہی نشست میں دی جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. یہ ایک صحیح روایت آپ کو بتا رہی ہوں, اور اس موضوع پہ بہت ساری روایتیں. ایک صحابی تھے رکانہ, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قرار دیا اور رجوع کا اختیار دے دیا. پھر رکانہ نے رجوع کر لیا تھا. یہ حدیث آپ کو فتح الباری شرح بخاری میں یہ مل سکتی ہے. اب ہوا کیا کہ پھر بدلا کیسے حکم, جس کو آج ہمارے ہاں معروف مسئلہ ہے کہ تین طلاقوں کا حکم ایک کیسے, تو معاملہ کیسے ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بیک وقت تین طلاقیں دینے لگے ہیں, جس کو ہم ابھی ہم بدعی طلاق کی صورت میں دیکھ چکے. تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک تعزیری حکم دیا. تعزیری حکم کیا ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران کے پاس اختیار موجود ہے کہ جب لوگوں کو سزا میں کچھ کہنا چاہے تو کوئی بھی قانون بدل سکتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت جلدی کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے کیا کہا, ان الناس, بے شک لوگ اس معاملے میں جلدی کرنے لگے جس میں ان کے لیے آسانی تھی. یعنی طلاق فوراً دینے لگ گئے, تو لہٰذا اب آج کے بعد کسی نے اگر ایک موقع پہ بھی تین دفعہ کہا تو اس کو تین طلاقیں ہو جائیں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہر ایک نے اپنے دور میں وقت کے لیے بات کی. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ پھر یہ سارا رکوع جو قرآن پاک کے ہیں ان کو آپ کیسے فٹ کریں گے. میں بڑا کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ پھر ان باتوں کو جو ہم نے دیکھا, طلاق مرتان فامساکم بمعروف, اور انشاءاللہ اگلے رکوع میں آپ عدت کی مزید حکمتوں میں جب دیکھیں گے, تو لوگ پتہ نہیں پھر اس کو کس طرح سے سیٹسفائیڈ کرتے ہوں گے. بات کہہ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا, سننے والے مان جاتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ہی ایسے معاملات میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کی توفیق دے. دل میں ہمیشہ خوف بھی رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق مانگنی چاہیے. جنت تو اللہ ہی کی ہے نا, نہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے نہ کسی کو زبردستی لے جا سکتا ہے. تو بات اسی کی مانیں گے تو بات بنے گی, ورنہ اس کے بعد جو ہے بات نہیں بنے گی. اور آپ دیکھیے تو صحیح کتنے پیارے طریقے سے ساری باتوں کو پیش کر کے آخر میں کیا ادب سکھایا, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اسلام, اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا, دور جاہلیت میں طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں, عورتیں پسی جا رہی ہیں, ظلم ہے, زیادتی ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے اسلام کے ذریعے کتنا پیارا ہمیں دین دے دیا, اس نعمت کی قدر کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, حکمت اور کتاب کی باتیں اس نے تمہیں بتا دی. آج ہمارے لیے کیا یہ بات نہیں؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ نعمت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہم کوٹ کرتے ہیں, یہ حکمت کے خزانے نہیں؟ اگر ہم واقعی ان کی نعمت کی قدر کریں گے اس کی تو اللہ بڑھا دے گا. اللہ نے کیا انعامات دیے ہمیں, کون سی نعمتیں یاد کریں؟ آج زمین پر ایک امت کی حیثیت سے موجود ہے. اسلام سے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی, قبائل کی شکل میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. اسلام نے ہمیں ایک نظریہ حیات دیا جس نے انہیں عظیم قوت میں بدل دیا. تیسری نعمت کہ اسلام نے دولت کے دروازے کھلوا دیے. غریب تھے, چرواہے تھے, دنیا کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اسلام نے امن اور سلامتی دی, نفس کی سلامتی دی, گھر کا سکون دیا, معاشرے کا سکون دیا. اسلام اور قرآن ایک زندہ معجزہ, جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں خوبصورت رہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے خوف کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں, خبرداری کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں, کیونکہ انسان انہی کے ذریعے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. جب اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا, کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, اور اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو یہ تھا رکوع نمبر 13 اس پارے کا.